بسم الله الرحمن آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله. يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان. زندگی اب موت کی ہے یا الہی کشمکش زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش جان چلے تیری او مجبور کسو مجبور کی جان چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان. واسطہ نور محمد خدا واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا گور تیرا کر منور بے قصو مجبور کی گور تیرا کر منور بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان. آمینہ کے لال صدقہ دور شام رنجو غم کر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان. اللہ یا رحمان. اے مدینے کے مسافر تو کہاں درد کی, اے مدینے کے مسافر تو کہانی درد کی, ان سے کہنا خوب رو کر بے قصو مجبور کی, ان سے کہنا خوب رو کر بے قصو مجبور کی, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان. آپ کے قدموں میں گر گئے موت کی یا مصطفیٰ, آپ کے قدموں میں گر گئے موت کی یا مصطفیٰ, آپ کے قدموں میں گر گئے موت کی یا مصطفیٰ, آپ کے قدموں میں گر کر موت کی یا مصطفیٰ, عرضِ کب آئے گی بل بے قصو مجبور کی, عرضِ کب آئے گی بل بے قصو مجبور کی, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا, جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا, پوری آرزو ہے بے قصو مجبور کی, کر دے پوری آرزو ہے بے قصو مجبور کی, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان. بہر شاہ کربلا دور آفا تو بلا, اے حبیب رب داور بے قصو مجبور کی, یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان. نامائے عطار دے خوش میں عمل کوئی نہیں, عمل کوئی نہیں, لاج رکھنا روز محشر بے قصو مجبور کی, لاج رکھنا روز محشر بے قصو مجبور کی, ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی, یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی, یا اللہ یا رحمان. بولو یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان. کیا ہوا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله کچھ ایسا کر خوب جانے محبت کا ہماری آنکھوں میں شاید کر رہے گا رو یار آنکھوں میں صلی اللہ علیک یا لکھا ہوا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ تمام اسلامی بھائی اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے, انشاءاللہ بے حصول پیدا ہوگا. اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی, اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی, تیرا دربار کرم بار رسول عربی, اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی, اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی, اللہ اللہ تیرا دربار رسول دربار کرم کرم بار رسول عربی, اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی, اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی, رسول عربی پھر دکھا دو گلزار رسول عربی, تم تمے کا وہ گلزار رسول عربی, اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی, اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی, سمجھے گو تیرے دیدار رسول عربی، سمجھے گو تیرے دیدار رسول عربی، سمجھے گو تیرے دیدار رسول عربی، گنبد سبز کے انوار رسول عربی، گنبد سبز کے انوار رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، بے قصوں کے رسول عربی، بے قصوں کے وہ مددگار رسول عربی، بے قصوں کے وہ مددگار رسول عربی، غمزدوں کے بھی ہو غم خار رسول عربی، غمزدوں کے بھی ہو غم خار رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، دیوانہ بنا دے میرے بلال حبیبی، مجھ کو دیوانہ بنا دے میرے بلال حبیبی، مجھے کو دیوانہ میرے دل پر میرے دل دار رسول عربی، میرے دل پر میرے دل دار رسول عربی، اللہ اللہ دربار رسول تیرے دیوان تڑپتے مدینے کے لیے، تیرے دیوان تڑپتے مدینے کے لیے، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، میرا سینہ تیری سنت کا مدینہ بن جائے، میرا سینہ تیری سنت کا مدینہ بن جائے، مدینہ بن جائے سنتوں کا تیرے قدموں غیر کا منہ کیا جو ہے اب غیر کا منہ کیا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا سلام کے دربار کی حاضری کی التجا کرتے ہیں, کرم کرتے ہیں, جلد کرم ہو جائے. فوائد نئے بھائی مدنی چینل کے ناظرین مل کر عرض کرتے ہیں انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا, اور جلد ہم بھی انشاءاللہ مرشد کریم کے ساتھ جھومتے جھومتے مدینے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. شاہ والا مجھے صحبا بلا لو, شاہ والا مجھے صحبا بلا لو, بولو شاہ والا مجھے صحبا بلا لو, صحبا بلا لو مجھے صحبا بلا بلا کو دل سے مٹا کر دنیا کے جھگڑوں کو یک سے چھڑا کر غیروں کی الفت کو دل سے مٹا کر اپنا بنا لو شاہ والا مجھے اپنا بنا لو اپنا بنا لو مجھے اپنا بنا لو اپنا بنا لو مجھے اپنا بنا لو شاہ والا مجھے پیدا بابا بلا لو بابا والو حسرت نکالو میری حسرت نکالو تاگے والا مجھے تیبا بلا لو تیبا لو مجھے تیبا بلا لو خلاف جنگ ہم نے چھیڑی ہے اور اس کو تو اپنے نعرہ لگا دیا ایسا تو اس کو پتا نہیں ہے اپنی ہاں چار دیواری میں بند ہو یا جو بھی ہو اپنے شیطان کے خلاف جنگ کا نعرہ لگائیں گے شیطان کو پتا تو نہیں میرے خلاف انہوں نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے ہوشیار بہت ہونا پڑے گا کیونکہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں شیطان دیکھ رہا ہے. یہ کیا کر رہا ہے اپنے کو نظر نہیں آ رہا ہے. دشمن, اب دشمن کا اپنے کو داؤ پتا نہیں, کس وقت کیا داؤ چلنے والا ہے یہ جانتے نہیں. اور اس کے بارے میں یہ بیان ہوا کہ یہ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے یہاں تک کہ دلوں میں گھس گھس کر وسوسے ڈالتا ہے اور بندے کو بہکاتا ہے. پھر یہ شیطان ایسا بدبخت لعین ہے مردود, یہاں تک اس نے چیلنج کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو یہ کہتا ہے, جس کا قول قرآن نے نقل کیا, مجھے اس کا جو مضمون یاد آ رہا ہے, کہ جو تیری راہ پر چلے گا میں اس کو بہکاؤں گا, یعنی ان کی راہ پر بیٹھ کر. تو ایک تو راہ چلنا ہے, اوپر سے اس کے خلاف ویلا نے جنگ بھی کیا, تیرے کو نہیں چھوڑیں گے. تو اب یہ بھی ضائع اپنا کام تو یہ بھی دکھائے گا. تو اب حالت جنگ میں ہے اور ہماری جنگ نفس و شیطان کے خلاف ہے, چاہے وہ غیبت کے خلاف جنگ ہو, چگلی کے خلاف جنگ ہو, رشوت کے خلاف جنگ ہو, سود کے خلاف جنگ ہو, یہ سارے نفس و شیطان کی شرارتیں ہیں کہ یہ مختلف انداز سے کبھی غصہ دلا گا. اب جنگ تو شیطان کے خلاف آ گئی, اب غصہ آ گیا اللہ کے کسی بندے پر بلا اجازت شرعی, تو یہ مارا نا اس نے, کہتا الٹا مارا تھا. جنگ تو ہے, اب اپنے بولے نماز پڑھ رہا ہوں میں, اس کے خلاف جنگ ہے, میں نماز قضا نہیں کروں گا. نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اسے ریاکاری بھی کروا دی. تو عبادت تو کی, اس کے خلاف جنگ ہے, لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ اس نے ریاکاری کروا دی. شیطان کے خلاف جنگ ہے, میں علم سیکھوں گا, جہالت سے بچوں گا. اب علم تو سیکھنے میں لگے, ساتھ ہی اس نے اپنا بھی کام دکھایا, تکبر میں لے گیا, حسد میں لے گیا, حب جا کی طرف لے گیا, دکھاوے کی طرف لے جاتا ہے, ریاکاری کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ ایسا نہیں کہ یہ مایوس نہیں ہوتا, یاد رکھے شیطان یہ ایسا بدبخت ہے, ایسا بدبخت ہے, ایسا بدبخت ہے کہ یہ مایوس نہیں ہوتا. یعنی انسان مسلمان کی جب تک روح نکل نہیں جاتی نا, مایوس نہیں, یہاں تک کہ قبر میں آتا ہے, قبر میں آتا ہے اور جب پوچھا جاتا ہے مر رب کا, تو یہ بدبخت روایتوں میں آتا ہے کہ یہ بدبخت, بدبخت اللہ تو روایت والا نہیں ہے لیکن میں ایک مضمون عرض کر رہا ہوں, میں نے پڑھا نہیں ہے, کہ یہ قبر میں آتا ہے جب مردے سے پوچھا جائے مر ربو کا, تو یہ اشارہ کرتا ہے کہ میری طرف اشارہ کر, مطلب اپنی طرف اشارہ کر کے مردے کو کہتا ہے کہ میری طرف بتا. تو ہمارے جو اہل سنت کا جو معمول ہے کہ قبر پر جو اذان دی جاتی ہے, تو اس کی ایک وجہ ہمارے علماء حق نے یہ بھی بیان کی ہے نا, کہ وہ کیونکہ شیطان یہ اذان سے بھاگتا ہے, یعنی ہر ایک کی کمزوریاں تو ہوتی ہیں, تو شیطان کی بھی کئی کمزوریاں, کتابوں میں بھی کئی کمزوریاں شیطان کی بیان ہوئی ہیں, شیطان کے جال بھی بیان ہوئے ہیں, اس کے یہ کس انداز سے حملے کرتا ہے یہ بھی, کیونکہ یہ اگل بھی چکا ہے کئی جگہوں پر. تو اس کی حرکتیں اور اس کی جو داؤ پیج ہے نا, یہ بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اگر ہم مطالعہ کریں تو. تو اب یہ اس کی یہ کمزوری, ایک اس کا یہ بھی ایک کمزوری اس کی ہے کہ شیطان جو ہے نا, یہ اذان کی آواز سن کر بھاگتا ہے, گز مارتا بھاگتا ہے. بخاری شریف میں یہ پورا مضمون موجود ہے, اور جب اذان ہوتی ہے تب بھاگتا ہے, جب اقامت ہوتی ہے تب بھاگتا ہے, اور جب بندہ نماز میں آتا ہے تو پھر آ جاتا ہے. پھر بخاری شریف کے لفظ ہے اسکر قضا اسکر, دلوں میں مطلب یہ بات ڈال کر کہتا ہے یہ یاد کر یہ یاد کر یہ یاد کر. اگر نماز میں کتنی باتیں یاد آتی ہیں. تو اب بات جو میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ اب اس سے لڑائی تو ہے. اب یہ شیطان قبر میں آتا ہے, اور قبر میں آ کر مردے کو, مرنے والے کو, صاحب قبر کو, جیسے یہ اشارہ کرتا ہے کہ میری طرف, مر ربو کا کہ سوال کے جواب میں میری طرف, جیسے کہ مردہ یا مرنے والا یا صاحب قبر اشارہ کرے. تو ہمارے علماء نے فرمایا کہ چونکہ اذان سے یہ بھاگتا ہے, تو جب ہم اپنے مرحوم کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو ہم قبر پر اس کے ساتھ کھڑے ہو کر, قبر پر تو نہیں کھڑا ہونا چاہیے, تو قبر کے ساتھ کھڑے ہو کر کہ سرحانے اذان دیتے ہیں, اذان سے شیطان بھاگ جاتا ہے. جب شیطان بھاگ جاتا ہے تو اب شیطان بھاگ گیا, پھر ہم گئے سوال ہوا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا مرحوم درست جواب دے کر داخل جنت ہو جائے گا. علماء اہل سنت نے یہ بھی ایک وجہ بیان فرمائی ہے. تو اذان کی جیسے ایک یہ برکت, یہ اذان کی برکت ہے کہ شیطان بھاگتا ہے. اسی طرح گھروں میں جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں جن کے گھروں میں مسائل و پریشانیاں, تنگی اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, تو طرح طرح کے یہ مطلب بتاتے اسلام بھائی کہ ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہے, ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہے, تکلیف ہے, تو ناچاکی ہے, تو بنتی نہیں ہے. اب دیکھیں یہ سارے اس میں سے کئی چیزیں ایسی ہیں جو یہ شیطان کی شرارتیں ہوتی ہیں. تو ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل نہیں ہوتے, شیطان ساتھ داخل ہو جاتا ہے. اس کی یہ نحوست ہے. اب میں عرض کی نا کہ آپ کا مطالعہ ہوگا, مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہوں گے, فیضان سنت کا درس دے رہے ہوں گے, فیضان بسم اللہ کا باب پڑھا ہوگا, تو پتہ چلے گا کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھو تو شیطان گھر کے باہر رہ جاتا ہے. اب ہم بسم اللہ پڑھے بغیر گھر میں داخل ہوئے, شیطان اب شیطان ہمارے گھر میں داخل ہوئے کرے گا کیا؟ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہوگا, اس نے تو اپنے کام دکھانے, لڑائیاں کرائے گا, جھگڑے کرائے گا, فیشنیں کروائے گا, جھوٹ بلوائے گا, شور کے کان میں اور دل میں آ کر وسوسے سے ڈالے گا کہ بیوی کو یہ بول, بیوی کے کان میں آ کے بولے گا تو یوں تھوڑی زبان چلا, تو بچے کو بولے گا یوں جواب دے دے, تو باپ کو بولے گا بیٹے کو یوں تو کر دے, تو بیٹی کو بولے گا یوں کر دے, تو بھائی کو بولے گا یوں کر دے, تو بہن کو بولے گا یوں کر دے, دلوں میں ڈالتا ہے نا. اب شیطان کو داخل کس لیے دے گھر میں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ جھگڑے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, میرے مندی چلے کے ناظرین سے پوچھتا ہوں, ہمارے یہاں شرکا اجتماع سے میں پوچھتا ہوں, شیطان کو گھر میں داخلہ کس نے دیا؟ آخر گھر کے ہر فرد کا, اب آپ بسم اللہ شریف پڑھ کر آ گئے, چونکہ تربیت نہیں ہے گھر میں تو کوئی اور آیا بسم اللہ شریف پڑھ کر نہیں آیا. اگر گھر کا بچہ بچہ سیکھ جائے, کیا خیال ہے؟ یاد ہے پچھلے ہفتے ہم نے کیا نیتیں کی تھی؟ مدنی کام فکر مدینہ گھر میں کریں گے, درس کی ترکیب بنائیں گے, یاد آیا؟ اپنے بچوں کو جماعت سے نماز پڑھائیں گے, کوشش مجھے امید ہے آپ نے شروع کر دی ہوگی. تو اس بار کچھ ایسی نیت کرو کہ میرے گھر کا بچہ, کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا آسان وظیفہ ہے, الحمدللہ آپ دیکھیں بچہ بچہ بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے, ہے یا نہیں ہے؟ بچے بچے کو بسم اللہ شریف آ جاتی ہے. آج مدنی چینل کے ناظرین بھی, ملک و بیرون ملک جہاں بھی ہمارے ساتھ اجتماع ذکر میں شریک ہیں, یا نیت کر لو, آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہر اسلامی بہنیں بھی نیت کر لیں, اسلامی بھائی نیت کر لیں, مدنی منہ بھی نیت کر لیں کہ ہم جب بھی گھر میں داخل ہوں گے سیدھا پاؤں گھر میں داخل کرتے ہوئے, مطلب گھر میں جب بھی داخل ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہوں گے اور گھر کا دروازہ بسم اللہ شریف پڑھ کر بند کر دیں گے, انشاءاللہ شیطان گھر کے باہر رہ جائے گا. یہ ہوئی جنگ, یہ جنگ, اس کو اس کا یہ بالکل یہ اس کا اس کو کیا بولوں, اس کا دماغ خراب ہی نہیں بولو تو دماغ ہے کدھر یہ خراب ہوگا, تو کیونکہ عقل نہیں ہوتی نا, یہ جو گستاخ ہوتے ہیں, یہ بے ادب ہوتے ہیں, اور یہ نفس و شیطان, یہ جو اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا مردود قسم کے لوگ جیسے گستاخ کے رسول ہوتے ہیں, تو عقل نہیں ہوتی گستاخوں میں, اور یہ بھی گستاخ ہے, اس حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی نا, انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من تین, کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا, تو گستاخ رسول ہے شیطان. شیطان کیا ہے؟ شیطان کیا ہے؟ رسول, گستاخ رسول ہے, اور گستاخ رسول کے خلاف ہم نے عملی بائیکاٹ کا اعلان جمعرات کو کیا ہے, تو یہ تو سب سے بڑا گستاخ رسول ہے نا. تو یاد ہے کہ گستاخ رسول میں عقل نہیں ہوتی, کہ اعلی حضرت امام علیہ سنت نے واضح طور پہ لکھا ہے, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. اعلی حضرت نے کتنا واضح بیان کیا, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, وہ بڑھائیں وہ یہ گھٹائیں. یہ جو گستاخ ہوتے ہیں ان کے بارے میں اعلی حضرت نے لکھا, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. اللہ تعالیٰ جسے بڑھانا چاہے اسے کو گھٹا نہیں سکتا. تو عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. تو یہ جو گستاخ رسول ہوتے ہیں نا, یہ بالکل پلے درجے کے بے وقوف ہوتے ہیں، کوئی عقل نام کی کوئی چیز ان میں نہیں ہوتی. تو اب اسے رکھ دیے گھر کے باہر، کون کون جگہ جنگ کریے، دشمن کو کمزور کرنا ہے. دشمن جتنا کمزور ہوگا ہم اتنے غالب ہوں گے. میں اس کو کمزور، اب اس کو کمزور کرنے کے لیے پہلے تو اس کو گھر کے باہر رکھو. یہ گیا مطلب گھر کے باہر ہی گیا، اب کھانا کھانا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیں. اب یہ رہے گا بھوکا تو کھانا نہیں ملے، کیونکہ جو کھانا بسم اللہ شریف پہرے بغیر کھائے گا تو شیطان اس کے ساتھ کھاتا ہے اور توانا ہو جاتا ہے. جو بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا کھاتا ہے تو شیطان بھوکا رہ جاتا ہے. تو اب کھانا ابھی نہیں دینا اس کو نا بھائی، جنگ کی ہے نا یار، اور بتا رہا ہوں دشمن کو کیسے مارنا ہے. دشمن کو ایسا ٹریننگ ہے نا، تربیت ہے نا. تو یہ سمجھو یہ تربیتی نشیش چل رہی ہے، اور تربیتی نشیش تھے اور ہمارا مقابلہ کس سے، اور یہ سن بھی رہا ہے کہ اس کے خلاف ساری باتیں ہو رہی ہیں. ہاں یہ اب سن، تو اپنا کام کر، ہم نے اللہ کی رحمت سے اپنا کام کرنا ہے. ہمیں رب بچائے گا، اس کے ابھی بچائیں گے، ہمیں غوث پاک بچائیں گے، ہمیں ہمارے پیر و مرشد بچائیں گے. الحمدللہ اللہ کی رحمت. جب شیطان کو طاقت دی ہے بگاڑنے کی، تو کیا اللہ اپنے بندوں کو طاقت نہیں دیتا سنوارنے کی؟ تو اس کے بندوں میں بھی سنوارنے کی طاقت ہے. تو اب اس کو رکھا بھوکا، اب پینا ہے پانی، پڑھنی ہے بسم اللہ شریف. اب یہ گیا پیاسا، اب پہننے کپڑے، پڑھنے بسم اللہ شریف، جبکہ ستر کھلا ہوا نہ ہو. ٹھیک ہے، اب یہ بغیر کپڑوں کے گیا، اب بھوکا ننگا پیاسا اپنے سے کیا لڑے گا یار، کیا کرنا ہی نہیں کرا مقابلہ. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد لیں گے، اس کے مبارک نام کی مدد لیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مدد لیں گے، اللہ کی مدد شامل حال ہوئی، پھر دیکھیں کیسے مقابلہ ہوتا ہے. تو اب اس میں کیا فائدہ ہوگا نا اپنے کو، مطلب لڑائی لڑائی لڑائی لڑائی، اور یہ اپنے آپ کو کم، کیونکہ اس کا داؤ ہمیں نہیں، دیکھیں ہمیں داؤ اس کا پتا نہیں. اب یہ دشمن ہو، سامنے نظر نہ آئے، کب کیا داؤ مارے گا ہمیں پتا نہیں ہوتا. آپ کو دشمن اگر آپ کو گھیر لے اور وہ چھپا ہوا ہو، پر آؤ گا پتا ہے کہ کوئی دشمن یہاں ہے، وہ چھپ کر مجھے دیکھا، آپ کو وہ نظر نہیں آتا لیکن وہ چھپا ہوا آپ کی نقل و حرکت تو دیکھ رہا ہے نا کہ یہ اس وقت مجھے ڈھونڈ رہا ہے. آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا مگر آپ اسے نظر آ رہے ہو، تو کتنا خطرناک ہوگا وہ دشمن. اس کی کمزوریاں میں نے آپ کو چند بتائیں گی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری رکھیں، سامان رکھیں بسم اللہ شریف، دروازہ بند کریں بسم اللہ شریف، کپڑے لپیٹیں بسم اللہ شریف، برتن ڈھانپیں بسم اللہ شریف. اللہ کا نام لے جا، اللہ کا نام ہوگا شیطان کیا کرے گا. تو کون کون نیت کرتا ہے، اب لگاؤ نعرہ، شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل. گھر سے نکلیں گے تو اللہ کا نام لے گا، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے شر سے بچائے گا، اس کے ساتھ فرشتے ہوں گے جو راستے پر اس کو شیطان اور آفتوں سے محفوظ فرمائیں گے. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. بابا فیضان بسم اللہ کا پورا باب ہے یہ فیضان سنت میں، اس کو پڑھنے کی نیت کر لو آپ. پڑھا ہے آپ نے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے اس کا مطالعہ کیا ہو، لیکن ایک بار پھر کر لیں، بھول جاتے ہیں نا. یہ بھی یہ اس کا داؤ ہے، یہ ابھی جیسے ہم نے ابھی، یہ ہو سکتا ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پڑھیں گے، تو یہ ہو سکتا ہے یہ بھی اپنے چیلوں سے کہتا ہو دیکھو کیسے بلاتا ہوں. اس کے داؤ کو سمجھو، ایسا نہیں ہم نے نیت کر لی تو یہ بولے گا ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو تم تو یہ نہیں، یہ بھلا دیتا ہے. ہم گھر میں جائیں گے کیونکہ وہ اس کی بھی تو چیلوں سے کانا پوسی چلتی رہتی ہے نا، وہ اس کو اس کی کارگزاری پیش کرتے رہتے اس کے چیلے. تو اب یہ بھی بتائے گا کہ یوں بیکا ہو، یوں کرو یوں کرو، ہمارے ساتھ بھی شیطان تو لگا ہوا ہے. تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے گویا یہ چال چلنا ہو کہ ان کو نیت کرنے دو. ابھی یہ فیضان مدینہ میں، یہ عاشقان رسول کی صحبت میں الگ تو ہوگا، ان کو پتا ہے نا کہ جب وہ الگ ہوتا ہے تو پھر بھیڑیا کیسا حملہ کرتا ہے بھیڑ پر. تو اب ہیں ہم اس وقت الحمد للہ عاشقان رسول کی صحبت میں, تو کیا بہتر ہو کہ زیادہ تر صحبت ہی میں رہیں گی. بارہ ماہ میں ان کی بڑی بارہ ماہ کے قافلے میں سے مدینہ مدینہ صحبت ملتی ہوگی, 30 دن کے قافلے میں صحبت ملتی ہے. اور پھر ایک اس سے بچنے کا طریقہ اور میرے ذہن میں آ رہا ہوا ہے, مدنی انعامات. یہ فکر ہے, دیکھو یہ فکر ہے مدینہ, یہ 3-4 منٹ کا کام ہے, کرنے نہیں دیتا. اتنا مختصر کام ہے مگر اس پر بھاری بہت ہے. اب یہ اپنی چالے چلے گا, ہم اللہ کی رحمت سے اس کے حبیب کے کرم سے ہم نے جو نیتیں کی ہیں, ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں, یا اللہ ہم نے نیت کی ہے کہ ہم گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ شریف پڑھیں گے. زور سے انشاءاللہ تو بولیں. جو گھر کے اندر ناظرین ہیں میرے, وہ بھی نیت کریں. آپ دیکھیے, خود دیکھیں گے آپ کہ یہ شیطان سے کیسی, میرے رب نے چاہا تو امان نصیب ہو جائے گی. گھر میں امن چاہیے. آپ پریشان ہیں نا, میں مدینے کے ناظرین سے میں بات کر رہا ہوں, آپ پریشان ہیں نا. تو اب کوئی آپ کو کتنے علاج بتائے پریشانی کے لیے. آپ سے لاکھوں روپے مانگے تو باپ ایسے پریشان ہوتے کہ لاکھوں روپے دینے کو تیار ہوتے ہیں. تو میں آپ سے پیسے تو نہیں مانگا. دعوت اسلامی آپ سے پیسے مانگتی ہے, وہ مدنی چینل دعوت اسلامی ہی کے لیے مانگتی ہے, اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتی. ہمیں سے کوئی آپ سے اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کرتا. ہمارے تو تعویذات بھی فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں, ہمارے تو روحانی علاج بھی فی سبیل اللہ ہوتا ہے, پیسے نہیں لیے جاتے. دکھیوں کو کیا دکھ دینا, وہ ویسے بےچارہ دکھی ہوتا ہے, اس سے کیا پیسے لے کر اس کے بےچارے کے دکھ میں اضافہ کرنا. یا تو دھاگے اور کئی چیزیں آپ کو فی سبیل اللہ دی جاتی ہیں. الحمدللہ مدنی عطیات ملتے ہیں. تو اب آپ کو گھر بیٹھے میں فارمولا دے رہا ہوں, گھر میں امن پیار اور محبت اور میرے رب نے چاہا تو برکت کے لیے اختیار کریں. دیکھیں ذہن بنانا پڑے گا, بچے کا بڑے بڑے کا. ابھی آپ جیسے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو چلے ابھی آپ سب بیٹھ کر نیت کر لو, اور ایک دوسرے کو جیسے ابھی آپ کہہ دو, کبھی دیکھو گھر میں آتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے, آپ کہہ دے چلے. کہہ دیا انشاءاللہ, امید ہے کہہ دیا ہوگا آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایسے صحیح بسم اللہ شریف پڑھ لیں. بسم اللہ, تو یہ باپ پڑھ لیں. یہ مقتط المدینہ سے آپ کو فیضان سنت لینی پڑے گی. فیضان سنت لے لیں, اور فیضان بسم اللہ کا باب ہے, عربی میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. جی انوار بسم اللہ عربی میں اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن ہو چکا ہے, فیضان بسم اللہ شریف کا. تو انشاءاللہ بسم اللہ شریف پڑھتے رہیں گے, شیطان سے لڑتے رہیں گے. شیطان کے خلاف جنگ. تو یہ اذان سے مجھے یاد آیا کہ گھر میں یہ جو بعضوں کا تنگی پریشانی ہوتی ہے نا, تو اس میں بھی اذان گھر میں دے دینی چاہیے. تو یہ بھی نیت کر لیں, گھر میں اذان دے دیں, انشاءاللہ گھر سے پریشانیاں جائیں گی. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی جانور پاگل ہو جائے نا, جانور پاگل ہو جائے, اس کے کان میں اذان دو درست ہو جاتا ہے. مجنون کے کان میں اذان دو فرق پڑ جاتا ہے. غمگین ہو نا, مولا مشکل خوشا شیر خدا کرم مولا تعالیٰ وجل کریم بارگاہ رسالہ صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوئے. مجھے مضمون جو یاد ہے روایت قرض کر رہا ہوں. آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا, علی میں تمہیں غمگین پا رہا ہوں. عرض کی آقا غمگین ہوں. ارشاد فرمایا, کسی کو تمہارے کان میں اذان دے. کان میں اذان دی گئی, آپ کا غم دور ہو گیا. راوی جنہوں نے روایت کو نقل کیا, یہ مضمون جو میں بیان کر رہا ہوں یہ شارح بخاری نے اپنی شرح بخاری میں نقل کیا ہے, مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے. میں اس میں سے جو یادداشت کے مطابق آپ کو مضمون عرض کر رہا ہوں. تو یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں کہ یہ اتنا مجرب ہے, یعنی تجربہ شدہ یہ عمل ہے کہ غمگین کے کان میں اذان تو غم دور ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب. تو انشاءاللہ عز و جل اذان دیتے رہیں گے نا, تو اس سے بہت فرق پڑے گا. اللہ نے چاہ تو بہت فرق پڑے گا, پریشانی ہو. یہاں تک کہ کیسی کیسی تکلیف ہوں تو اذان, جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان دیتے ہیں نا, اور یہ الحمدللہ مسلمانوں میں ہے. اسی طرح جب مسجد کی اذان آتی ہے تو اذان کا ادب بھی کریں, پھر براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی گفتگو اور کام کاج روکا. ٹی وی آپ نے مدنی چینل پہ اعلان سنا ہوگا کہ وہ ریکارڈیڈ اذان ہے تو اس میں جواب دینا ضرور نہیں ہے, لیکن جو مساجد سے اذان آتی ہے وہ ماشاء اللہ کیسی مدینہ مدینہ ترکیب ہے. اللہ اللہ خدا اہل سنت کو آباد رکھے, خدا اہل سنت کو آباد رکھے, میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. وہ ہے نا اذان, صدائیں درودوں کی آتی, صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں کل کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اگنِ سنت کو آباد رکھے, خدا اگنِ سنت کو آباد رکھے, میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا, میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. صدائیں درودوں کی آتی رہے گی. الحمدللہ اب تو مسجدوں کے اسپیکر سے کیسے درود و سلام کی صدائیں آتی ہیں مساجد کے اسپیکر. اب اتنی مدینہ مدینہ ترکیب ہو گئی ہے کہ جیسے ہی درود پاک کی اذان, درود پاک کی صدائیں مسجد سے آئیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, فوراً کان کھڑے ہو جائیں گے کہ اب مؤذن اذان دینے والا ہے, اب ایک عاشق رسول اذان دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے. تو جو ہی درود و سلام کی آواز آئے اپنے آپ کو الیکٹ سنبھل گئے, اور اب جیسے ہی اذان شروع ہوئی کام کاج بند کر دیں, روک دیجئے اپنی ساری گفتگو اور جو بھی آپ کی مصروفیت ہے اس کو ترک کر دیجئے, اذان کا جواب دیجئے. اتنی برکت ہے کہ جو اذان مرد کو اذان کے ہر کلمے کے جواب پر, یعنی جو اللہ اکبر اللہ اکبر, آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ دو کلمے ہو گئے, تو ہر کلمے پر 200,000 نیکیاں مرد کو اللہ عطا کرتا ہے. اور اسلامی بہن کو جو گھر میں اذان کی آواز آتی ہے تو وہ بھی دوہرائے. اب آپ کھانا پکا رہی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے, چولہا تھوڑا ہلکا کر دیجئے, پیاز کاٹ رہی ہیں تھوڑی رک جائیے, گھر کے اور کام کاج تھوڑی دیر کے رک جائیے. سوچئے تو صحیح کہ آپ کے گھر کے پاس ایک عاشق رسول اذان دے رہا ہے, درود و سلام کی آواز آپ کے کانوں میں آئی, تھوڑی دیر رک جائیے اور اذان کا جواب دیجئے. 15 کلمات ہیں فجر میں 17 اور فجر کے علاوہ 15 کلمات ہیں. اب آپ نے گھر بیٹھے بیٹھے اذان کا جواب دے دیا اسلامی بہن, آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے 1,500,000 نیکیاں مل گئیں, اور اسلامی بھائی کو اذان کا جواب دینے پر 3,000,000 نیکیاں مل گئیں. تو یہ ترکیب رکھیں. تو بہار شریعت میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اذان کے وقت کام کاج وغیرہ نہ موقف کرے, اس طرح کا خلاصہ ہے, اس کے ادب نہ کرے, کام کاج موقف نہ کرے, بات چیت موقف نہ کرے, تو برے خاتمے کا اندیشہ ہے. تو اپنا کام کاج روک دیجئے, مارکیٹ میں ہیں, فیکٹری میں ہیں, جہاں بھی ہیں آپ, اذان کی آواز آ رہی ہے, اللہ کا منادی پکار رہا ہے, رک جائیے. تو یہ ضمناً کچھ اذان اور بسم اللہ شریف کی برکتیں کچھ ذہن میں آئیں, کیونکہ شیطان کے خلاف جنگ ہے نا, تو یہ کچھ ہتھیار آپ کو دیے میں نے, مدنی ہتھیار ہیں, کس سے لڑیں گے انشاءاللہ, شیطان کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. شیخ طریقہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا نعتیہ کلام ہو سکے تو اشک بار آنکھوں سے مل کر پڑھیے. مجھے بلا لو شہ مدینہ, مجھے بلا لو شہ مدینہ, یہ ہجر کا ستا رہا ہے در پہ آؤں یہی تو ارمان میں در پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں تو پا مچا کا بات ہوتا ہو کا خدا پاک جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ اللہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے مدینے جانے والو مدینے جانے والو جاؤ جاؤ پی امان مدینے جانے والو جاؤ جاؤ پی امان اللہ کبھی اپنا بھی تو لگ جائے گا بستر مدر مدر Oh سارا تو ہے تیرا کے الحبیب بیٹھے والے اسلامی بھائیوں مدنی چل کے ناظرین، کل پیر شریف ہے، عاشقان رسول کی ایک تعداد پیر شریف کو روزہ رکھ کر سنت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہے کہ پیر شریف کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے، وہ فرماتے اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی اور پیر کے دن میری ولادت ہوئی. الحمدللہ مدنی چینل پر ہر ہفتے پیر کو مناجات افطار کا سلسلہ ہوتا ہے، کئی عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں، روزے سے ہوتے ہیں، اور یہاں باب المدینہ فیضان مدینہ میں عصر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد سب جمع ہوتے ہیں اور تلاوت، مناجات و نعت کا سلسلہ رہتا ہے. بڑا ہی پرسوز اور بذوق یہ سلسلہ ہے، اور اس میں رمضان مبارک کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے. اس طرح کے پیغامات بھی موصول ہوئے ہیں کہ الحمدللہ مدنی چینل پر یہ سلسلہ دیکھ کر کئی مقامات پر پیر شریف کے روزے کا ذہن ملا اور روزہ رکھنے کی کوشش بھی کی گئی ہے. تو آپ بھی نیت کر لیجئے کہ آج سحری کر کے پیر شریف کا روزہ رکھیں گے. یقیناً گرمی بھی ہے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کہ یہ ارشادات ملتے ہیں، اسے واقعات ملتے ہیں کہ قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے یہاں کی گرمی کے روزے رکھے گئے. تو وہ اعلی حضرت کا شعر ہے نا، گرمی ہے تپ ہے، گرمی ہے تپ ہے درد ہے، کلفت سفر کی ہے، نہ شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی در کی. مدینے کے سفر پر یہ اعلی حضرت کا شعر ہے. گرمی ہے تپ ہے درد ہے، کلفت سفر کی ہے، گرمی ہے تپ ہے درد ہے، کلفت سفر کی ہے، نہ شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی در کی ہے. ہم کو تو ان کے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. تو نہ ہیلا نہ بہانا، سنت پر عمل کرتے ہوئے پیر کا روزہ رکھیں گے. آپ کہیں گے گرمی ہے روزہ لگے گا، اب وہ روزہ ہی کیا جو لگے نا، روزہ تو لگے گا نا. پیاس لگے گی تو یاد آئے گا روزے سے ہوں، بھوک لگے گی تو یاد آئے گا کہ روزے سے ہوں. ہم کہیں گے ہمارے سامنے بیٹوں کو کھانا کھائے گا اور ہم روزے سے ہوں گے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ روزہ دار کے سامنے جب کھانا کھایا جاتا ہے تو روزے دار کی ہڈیاں اللہ کا ذکر کرتی ہیں. تو نفلی روزوں کی اپنی برکت ہے، نفلی روزوں کی اپنی بہاریں ہیں. اور پھر تو اب ان قریب رجب المرجب کا ماہ مبارک بھی آنے والا ہے، عاشقان رجب تو پھر پورے ماہ رجب کے روزے رکھتے ہیں، عاشقان شعبان پورے ماہ شعبان کے روزے رکھتے ہیں. تو ابھی سے مشق شروع کر دیں. تو کون کون نیت کرتا ہے آپ میں سے کل کا روزہ رکھنے کی؟ تو انشاءاللہ عزوجل میرے مدنی چلنے کے ناظرین بھی نیت کریں کہ کل کا انشاءاللہ عزوجل روزہ رکھیں گے, اور مدنی چینل پر جو سلسلہ ہمارا شروع ہوگا اثر کی جماعت تقریباً کم و بیش 6:30 بجے کل شام یہاں مدنی چینل پر آپ کو براہ راست مناجات افطار کا سلسلہ ملے گا اللہ نے چاہ تو. اچھا اس میں جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, جہاں جہاں میں ہر ہفتے کوشش کرتا ہوں آپ کو ترغیب دلاتا ہوں, یہ بڑی خواہش ہے کہ ہماری مارکیٹوں میں, ہماری دکانوں میں, ہمارے کلینکس وغیرہ میں بھی مدنی چینل چلے. لیکن دیکھیں مدنی چینل چلے, گناہوں بھرے کوئی چینل نہ چلے, یعنی گناہوں بھرے سلسلے پھر یہ نہ چلے کہ آپ نے ٹی وی لگا دیا اور پھر پتہ چلے کہ اس پر فلمیں بھی آ رہی ہیں, ڈرامے بھی آ رہے ہیں, موسیقی بھی آ رہی ہے, تو گناہگار ہوتا ہے بندہ. اب تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ غلط ہے, یہ اتنی اس پر زیادہ تبصرہ کرنے کی مجھے حاجت نہیں ہے. تو کیا ہی بہتر ہو کہ جیسے کہ اب کل مارکیٹ, مطلب مارکیٹ ٹائم ہوتا ہے 6:30 بجے عموماً ہمارے اسلامی بھائی بازاروں میں ہوتے ہیں جہاں جہاں ہو سکے. اب صدر کی اتنی بڑی الیکٹرانک مارکیٹ ہے, آپ کے یہاں آپ کے شہروں کے اندر الیکٹرانک مارکیٹ ہوتی ہیں جہاں پر ٹی وی کے بڑے بڑے سیٹ ہوتے ہیں بیچنے کے لیے, وہاں پر چلے جانا آپ نے لے لیے. اب جن کو شوق ہوتا ہے تو وہ کرکٹ کے میچ بھی لگا کر روڈوں پہ دیکھتے ہی ہیں نا, دیکھتے ہی ہیں. ابھی ہمارا پچھلے دنوں سفر ہوا تھا عرب شریف میں, تو ہم نے دیکھا کہ وہ کوئی میچ آ رہا ہوگا کوئی فٹ بال, ہم تو دور سے کے نکل گئے تو ایسا منظر دور سے محسوس ہوا, تو پتہ چلا کہ وہ فٹ بال کا کوئی میچ آ رہے, تو بڑی بڑی اسکرینیں لگا کر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو اسلام بھائیوں کو حیرت ہوئی, میں نے عرض کی کہ حیرت تو اپنی جگہ پر ہے مگر اس میں ہمارے لیے یہ کہ ان کا وہ وقت ہے تو دیکھتے ہیں نا. تو ایک شخص نے فٹ بال دکھا کے ان کا وقت لے لیا, اب نیکی کی دعوت دیکھیں گا وقت لے لو. تو اس طرح کے کوئی ہو نا آپ کے, ہم چلو آپ جمع ہو جائیں کچھ, اب آدھے پونے گھنٹے کی تو بات ہے, آدھے پونے گھنٹے کی بات ہے جمع ہو جائیں گے تو اللہ نے چاہ تو دکان میں, مارکیٹ میں, گھر میں برکتیں ہوں گی. عموماً برکت کے نام پر سارے اٹریکشن لے لیتے, یہ بھی ہماری کمزوری ہے. برکت بھی کس میں؟ مال میں. مثال کے طور پر جیسے گرو کے آفتاب پر یہ سلسلہ ختم ہوا, آپ مغرب کی نماز پڑھ کر آئے اور پتا چلا کہ دکان پہ گاہک بہت آ گیا, تو یہ کہیں گے سبحان اللہ مدنی چینل کی برکت ہے میری دکان پہ گاہک بہت آ گئے, پیسے آ گئے. اب یہ عموماً اب بزرگ پیر برکت بھی یہی سمجھ میں آتی ہے کہ پیسہ آنا چاہیے, دکان کا کام کھل جائے, کچھ مارکیٹ کا کام کھل جائے, کاروبار کھل جائے اور وہ تنگی دور ہو جائے, تو یہ پیر بھی کامل, یہ بزرگ بھی کامل, تو یہ چیز بھی کامل, تو یہ سب کامل, ساری کاملیت اور ساری مطلب کہ کامیابی جو ہے نا وہ یہاں آ گئی ہے کہ اپنے پیسہ ملنا چاہیے. تو انشاءاللہ عزوجل یہ نیت کریں کہ برکت ہی برکت ہے, کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاؤں وہاں برکت نہیں ہوگی تو کیا ہوگی. اب یہ دیکھ کر ہمارے گناہ معاف ہو جائیں, کوئی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے, کیسی برکت ہے یہ. تو یوں بازاروں میں اگر آپ سے ہو سکے, گھروں میں تو ناظرات ہی دیکھیں گی, لیکن اسلامی بھائی بازار میں جہاں جہاں ہو سکے, شریعت جہاں جہاں اجازت دے وہاں کوشش کیجئے کہ یہ کل کا سلسلہ بھی ہر ہفتے ہوتا ہے اس کو ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ عزوجل سارے 12 بجے. ابھی ہمارے یہاں مدینہ منورہ کے 10:30 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 12:30 بجے مدینہ چہرے کا سلسلہ خوابوں کی تعبیریں یہ انشاءاللہ نشر کیا جائے گا. اب انشاءاللہ منقبت ہوگی اور پھر صلاۃ و سلام. نظارہ ہوں دل بار کا غوثیاں, نظارہ ہوں دل بار کا دکھا خان رسول اللہ کے خلاف بائیکاٹ عملی بائیکاٹ کا جو ہم نے اعلان کیا تھا اس میں ایک آپ نے یہ بھی نیت کی تھی کہ اس پیر شریف کا روزہ رکھیں گے, یاد آ گیا؟ تو یہ عملی بائیکاٹ جاری ہے نا, ہاں ان کی ویب سائٹوں کا جہاں یہ بد اخلاقیاں ہوتی ہیں عملی بائیکاٹ, جو فلمیں ڈراموں ہوں, گانے باجے, ان کا عملی بائیکاٹ, چہرے بھی گستاخان رسول جیسے یہ نہیں بنانے, ان شاء اللہ سنت کے مطابق پوری ایک مٹ داڑھی رکھنی ہے. یاد ہے نا ساری مدنی چینل کے ناظرین کا وہ پریشر ریلیز تو نہیں ہو گیا, وہ بہت جذبہ تو بہت تھا, وہ آہستہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے یہ اپنے ساتھ نصیب ہمارے کہ مسلمان آہستہ آہستہ وہ پھر وہ عمل سے پیچھے چلا جاتا ہے, پھر ادھر ہی پھسل جاتا ہے. تو الحمدللہ اس طرح کے کافی پیغامات مدنی چینل پر آئے کہ الحمدللہ یہ گستاخان رسول کے خلاف جو عملی بائیکاٹ کا اعلان ہوا ہے تو ہم نے سنت پر عمل کرنے کی نیتیں کر لی ہیں, تو کسی نے امام نے کی, کسی نے داڑھی کی, تو کسی نے نیتیں کر لی ہیں کہ انشاءاللہ میرے گھر میں فلمیں ڈرامے گانے باجے موسیقی نہیں چلے گی. تو اب یہ دیکھیں, یہ ہم نے زندگی بھر کے بائے کا اعلان کیا, یہ ایک آدھ دن کا جوش نہیں تھا ہمارا, ہم نے یہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی رحمت اور امید رکھتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ انشاءاللہ اس گستاخان رسول کو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں اور دیگر گستاخے کرتے ہیں ان کا عملی بائیکاٹ کریں گے اور ان کو ایک آدھ دن کا ایک آدھ گھنٹے کا نہیں زندگی بھر کا جواب دیں گے. اور وہ جواب یہ ہے کہ ہم امامے والے بنیں گے, ہم داڑھی والے بنیں گے, ہم سنت تو بھرے مدنی لباس والے بنیں گے, ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے عشق و محبت کا دم بھرتے ہیں ان کی سیرت پر عمل کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ عز و جل. درود و سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام, اے بیابانِ عرب تیری بہاروں کو سلام, اے بیابانِ عرب تیری بہاروں کو سلام, اے بیابانِ عرب تیری بہاروں کو سلام, تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ بدے مسجد نبوی کی نورانی مینار کو سلام مسجد نبوی کی نورانی منار کو سلام منبر مہرا سب گنبد کی مکی کو دونوں پیاروں کو سلام مسجد نبوی کے نورانی میناروں کو سلام سید حمزہ غازیوں کو سواروں کو سلام شوق دیدہ مدینہ میں تڑپتے ہیں جو شوق دیدہ دل سگاروں بے قراروں دل سگاروں بے قراروں دل سگاروں اشک باروں کو سلام غسل کا بابا جھوم کر کہتے ہیں آتا جھوم کر کہتے ہیں آتا جھوم کر کہتے ہیں آتا رن نظاروں کو سلام حسین کا سے خدمت کے پوتے سیکھا مارا دادا مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام شمع بزم ہدایت تیرا کو سلام شمع بزم کی ہدایت مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و توب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. انشاءاللہ بھی کچھ دیر کے بعد وہ خوابوں کی تعبیریں تو پیار محبت کسی کو دھکا نہ لگے, مارا ماری نہیں, ماشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم أنت خير الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرمائے. یا اللہ ہمیں نیک پرہیزگار والدین امیر اہل سنت کا فرما بردار عاشق رسول بنا. یا رحم الرحمین گناہوں کے امراض سے شفا عطا فرما. تنگی سے غرو تکبر و تمام رضائل سے ہمیں محفوظ فرما. گناہ اور اسباب گناہ سے محفوظ فرما. گناہ اور اسباب گناہ سے بچا. نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا. یا رحم الرحمین ہم سب کے دین و ایمان, جان و مال, عزت آبرو, گھر بار, کاروبار, رزق حلال, اہل و عیال, نسبتیں, سب کی حفاظت فرما. سب برکتیں عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں زوال نعمت سے بچا. دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا. یا ارحم الراحمین جہاں جہاں ہمارے ساتھ اسلامی بھائی مدی چائے کے ناظرین دعا میں شریک, اللہ ہم سب کی جملہ بیماریاں دور فرما دے. یا اللہ قرض داریاں دور فرما دے, تنگ دستیاں دور فرما دے, بے روزگاریاں دور فرما دے, بے اولادیاں دور فرما دے. جو جادو آصف کا شکار ہے اللہ انہیں خلاصی عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں کامل عاشق رسول بنا دے, سچا پکا عاشق رسول بنا دے. یا رحم الراحمین ہمارے گھروں میں نا اتفاقیاں دور ہو جائیں, پیار و محبت عطا فرما دے, امن و سکون عطا فرما دے, اعتماد کی فضا عطا فرما دے, بد اعتمادی سے محفوظ فرما دے. ماں باپ کا متقی و فرما بردار بنا. یا اللہ نافرمان اولاد کے شر سے بچا. جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولاد کا سکھ عطا فرما. ہمارے بچوں کو, ہمارے گھر والوں کو, سب کو مولا کریم تیری پسند کا بندہ بنا, تیری پسند کا بندہ بنا. ہمارے گھروں میں تہجدیں ہوں, ہمارے گھروں میں تلاوت ہو, ہمارے گھروں میں تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر ہو, تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر ہو. ہمارے گھروں میں گانے نہ بجیں, ہمارے گھروں میں فلمیں نہ چلیں, ہمارے گھروں میں ڈرامے نہ چلیں, ہمارے گھروں میں مولا کریم بس تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر ہوتا رہے. ہمیں سچا اور با عمل مسلمان بنا, سچا اور با عمل مسلمان بنا, ہمیں سچا اور با عمل مسلمان بنا. اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اسلام کا بول بالا کر, دشمنان اسلام کا منہ کالا کر. یا اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں ہماری یہ دعائیں گنبد خزاں کے صدقے پوری فرما. امیر اہل سنت, تمام علماء مشائخ اہل سنت, ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما. دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی دے. مدری چینل کو نظر بد سے بچا. مدری چینل دیکھنے اور دکھانے کی, دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مدنی چینل کا فیض اور عام فرما. جہاں جہاں مدنی چینل نہیں اللہ وہاں بھی شروع ہو جائے. پھر حبیب کی سنتوں کے ڈنکے بجیں, پھر حبیب کی سنتوں کے ڈنکے بجیں, پھر حبیب کی سنتوں کے ڈنکے بجیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی و علی آلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتم و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ. دھیرے دھیرے نکلنے دیجیے گا. یہ رسائل مدینہ لنگر رسائل یہ لیتے جائیے.